بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، ndugu zangu, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunarudi tena kwa mara nyingine katika al-majlisu al-khamis fi nuqtati rabi'a, majlisi ya tano katika nukta ya nne, nayo ni inqisamu lisani al-arabi wa kalamiha ila fannain, kugawanyika kwa lugha ya Kiarabu na kugawanyika maneno ya Kiarabu kwenye fani kuu mbili. Al-awwal, fani ya kwanza, al-mandhum, maneno ya Kiarabu ama lugha ya Kiarabu imegawanyika katika mtindo wa kimashairi. Wathani, al-manthur, na sehemu ya pili ni nathar, maneno yaliyokuwa katika mtindo wa kawaida. Tukianza na ile fani ya kwanza ambayo ni fani ya kimashairi, nini maana yake? Nini maana ya al-manzum au al-nadhm? Fal-awwalu huwa al-kalamu al-mawzunu al-muqaffa fatakunu awzanuhu kulluha ala rawiin wahid, nayo ni maneno yaliyopimwa kwa mizani, kadhalika na vina, mizani iliyokuwa yenye vina na itakuwa mizani yake yote ala rawiin wahid, juu ya kina kimoja. Wathani, na ya pili, walkalamu ghairu almandhumi, ni maneno ambayo hayana tungo za kimashairi, kwa maana almanthur, almanthur, nathar, maneno ya kawaida. Katika sehemu ya kwanza ambayo ni fani ya kimashairi, famin fununi al-awwal al-hamasa wal-fakhru wal-madhu wal-hija wal-ta'dib wal-nasib wal-rafa wal-wasf wa ghayru dhalik. Sehemu ya kwanza, dairatu al-mandhumi, duara ya mashairi inazunguka katika sehemu hizi: hamasa, kujifakharisha, yanaweza yakatungwa mashairi kwa ajili ya kuhamasisha jeshi au kwa ajili ya kuhamasisha kitu fulani, au pia kadhalika kujifakharisha au kusifia au kukebehi, kukejeli, kutukana na kadhalika. Mengine mengi yanakuja katika fani hii ya kimashairi, lakini pia inaweza ikaja katika fani ya kimaombolezo, yani kwa maana katika uwanja wa maombolezo, kwa watu yakatungwa mashairi kwa ajili tu ya kusifu, kusifia zile mahasin almauta, yale mema yao wale ambao waliokufa, yakawa yanatajwa kupitia mashairi, kadhalika sifa mbalimbali zikatajwa kupitia mashairi na mengineyo mengi yanayopatikana. Kadhalika katika fani ya pili, nayo ni fani ya maneno ya kawaida katika tungo za kawaida, si za kimashairi, nayo ni kupatikana ndani yake maneno yenye hikma, maneno ya usia, maneno ya methali za Kiarabu, khutba, barua na mambo mengine mengi mengi katika mambo ya kimkataba, mikataba inayozungumzwa na inayofungwa, vifungo vya mikataba kupitia barua, kupitia risala, kupitia maandishi. Kwa ufupi ni hivyo. Na tukisema an-nathar, nayo itakuwa inagawanyika sehemu mbili: kuna saja, kuna maneno yanazungumzwa si katika mtindo wa vina vya kimashairi, bali yenyewe mwisho yanakuwa na vina kama vile mashairi, lakini si mashairi kwa sababu hakuna mizani. Kwa kinaletwa tu kipande, lakini vipande vya maneno, kila mwisho wa neno kunakuwa herufi zinazofanana kwa mtiririko. Kunakuwa na kina maalum. Lakini kuna maneno mengine ambayo hayana saja, hayana vina, unazungumza tu irsalan, kwa kuyaachia maana unafunguka. Wa huwa alladhi yutlaqul kalamu fihi itlaq, maneno yanaachiwa tu mtu anazungumza. Wala yunqata ajza, wala yuqta ajza, bal yursalu irsalan min ghairi taqyidin biqafiya, maneno yanaachiwa mtu anazungumza pasina kujilazimisha na kuyafunga maneno kwa vina maalum mwisho wa maneno. Yani tunaposema saja ni kwa maneno unayozungumza alafu mwisho kuna unatua kwa herufi zinazofanana. Katika kila baada ya clip moja kuna maneno yanafanana. Kila unachokizungumza kipande cha maneno kuna kuwa na, kwa mfano aliposema nani yakusu Ibn Sa'id alisema isma'u wa'u ayuha an-nas isma'u wa'u man 'asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin atin inna fis sama'i la khubara wa inna fil ardi la 'ibara. Akaendelea na maneno kama hayo. Haya si mashairi bali ni maneno ya Qus bin Sa'id, maneno ambayo yana balagha ndani yake na yana ufasaha mno. Anasema ayuha an-nas isma'u wa'u man 'asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin atin inna fis sama'i la khubara wa inna fil ardi la 'ibara. Enyi watu, sikilizeni na zingatieni pamoja na kuhifadhi. Atakayekufa atakayeishi yoyote muda wa kuwa ana uhai atakufa, lakini pia atakayekufa ndio ashapitwa na wakati, ameshapita huyo. Lakini wa kullu ma huwa atin atin, na kila kinachokuja basi kinakuja. Inna fis sama'i la khubara, haika huko mbinguni kuna habari nzito. Wa fil ardhi la ibara, na hapa ardhini kuna mazingatio makubwa. Haya ni mfano tu maneno ya kawaida yanayozungumzwa katika nathar, katika upande wa saja, si mashairi. Lakini pia kuna maneno ambayo yanaachiwa irsala, unazungumza tu kama kuzungumza, hakuna kujikalifisha na kujilazimisha au kuweza kufunga maneno kwa herufi fulani pale mwisho. Tayib, hiyo inaitwa an-nathar. Kwa hiyo an-nathar qisman, saja nayo ni ile ambayo inakuwa na vina maalum mwisho lakini haina mizani. Lakini pia kuna mursal. Mursal ni maneno yanayoachiwa tu na kuzungumzwa. Kwa hiyo nathar imegawanyika sehemu mbili, imma saja'a wa imma musala. Tayib, wallahu ta'ala a'la wa ahkam wa a'lam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum ihsanan wa jazakumullahu khayran ala husni istima'ikum.